سورت سبا آیت نمبر دے 22 دوشتم سپارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. سورة سبا دوشتم سپارا دوشتم نمبر آیت دے. سورة سبا لن مقصد و بیان د مقاصد و عاجز د بادشاہانو د انبیای کرامو د جناتو او د مشرکین و شبه داغه جوابونه او سلور. او صورت دری سیو اول ایسه کی نهایاتونو پای کی بیان د مقاصد و دوی میسا یوشتم آیات پوره پای کی عجز داغه چون شو انبیاء بادشاہان او جنات او د سبا والو د نافرمانی حالت بیان کا د دې زینا دریم باب د صورت او پدې کې رد شرک د مشرکین او د شبه سلور جوابونه کوي. زکا د مشرکین او غرد درې اعتراضات او درې شبه وي. یو شبا صورت یونس کے اتلسم آیات کے ذکر کرے وا چدے زمنگ شفارس اللہ سره کئی نیکان بندگان منگ دیتا ہوا ہے او دے زمنگ شفارس اللہ سره کئی نداغی جواب کرے ہو ویقولونا ہا اولائی شفاؤنا اند اللہ. پنز جوابو نے کری ہو دا دویم اعتراض او دویم شبا و دا مشرکینو چیرا دی سر اک ٹکرے مالکان دی اختیار مندی اللہ سر برخ خوار دی شرک دی اللہ علیسی ورکڑی دی نداغی جواب گئی او آیا را مدد کے پیغمبر آ کسان زعمتم چستاسو پی گمان دے دخلاسی زعمتم انہم آلیا ستاسو پی زعمو گمان دے چدا دی مدرگاران من دون الله بيد الله نا دم درګارانو لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض واك نري دي پاندازې د ذره پر اسمانونو کې او نخ کتزمکو کې الله وي تاسو هغه چاته را مدد شوای چا مالکان د ذره ندي پر او نخ کتا اسوک اختیار دا غ چليږي آغا سوکرا مدد کیگی چه داغی اختیار چلیگی دا چه تاسو چاہتا اللہوی چه غوائے بغیر زمانا نو لا یملکونا اغی واک نلری اختیار نلری پاندازی دا زرده براو نخکتا. سورت فرقان دری مایاتو گو رہی تاسو اتل سمسی پارا واتخذوا من دوني آلیا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اونی ولد خلقو بیدالانا نور خدایا نور مدرگاران چنشی پیدا کولے غیس شیئا غیق پلا پیدا کری شیری. فرقان اتل سما سپارا دریم نمبر آیت دیں واتخذوا من دونه آلیا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا واک نلری پاندازی ده زرده نبراو نخکتا لاوی آغا سوکرا مدد کئی لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا چه اختیار نچریگی ده پارا ده خپل زانونو نوچه دیو انسان ده خپل زان طاقت نشتا خپل زان تا فیدا نشی رسوله ده خپل زان نا تکلیف نشی لرکوله نو بلبا ست تکلیف سلرگی بلبا فیدا سورگی لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا اول زان دے نو بیا جہان دے اغا نیکان بندگان خپل ځان له فایده نشي رسولې ځان له نقصان نشي لري کولې اولیاء خپري دا نیکان بندگان خپري دا انبياء عليه صلوات و سلام ځان له مالکان د فایده او د نقصان نشي وګورا د جنگ احد په میدان کې د نبي عليه صلوات و سلام په ذات مبارک باندې داغه په سر مبارک باندې غشي راځي داغه غاخونه شیطان کیږي داغه سر زخمی کیږي پیغمبر پاک دور اختیار نه لري چې ځان غشي واپس کی ژوند دې واپس کولی شي د پیغمبر پاک دور اختیار نشته چې د خپل ملګرو نه تکلیف واپس کی او یا صحابه تو حد په میدان باندې زړه زړه پراتو ها د چاخ پیو د چا لا سنو د چا سر نو پغښولګی د لرو پیغمبر پاک ژوند دې دې اختیار نه چریږي چې د خپل ملګرو نه تکلیف لريږي او خپل ملګرو ته فایده ورسي نه د خپل ځان دی او نه د پاره د غیر دی لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا او نه اختیار چلیږي د پاسې دو د قبر نه د ژوند او ډېرولو نه د مرګ لري کولو مر پر راغې د ځانې مرګ لري نه کا ژوند په ځالې ژوند سیوا نه کا او نه اختیار چلیږي دا غې د پورته کې دو د قبر نه وګړه لا یملکون دا وینا غوسان دی اقطاب دی ا ابدال دی نو چپ نو جبا دی نو قبا دی اختیار چریږي اختیاراتي ورکړي وګوره سورته اعراف یو سل اتات یا سورته وګوره قران وګوره د خلکو خبرې وګوره نه هم سپارا سورته اعراف یو سل اتات یا نمبر آیات وګوره قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله پیغمبر وایا اعلان مخلوق تو کا لا املک لنفسی چه زواک نلرم اختیار نلرم د پاره د خپل ځان و پیغمبر اعلان مخلوق تو کا چه ځان کې می اختیار نه چریږي د فید رسول ځان تا ولا ازرن او نه د تکلیف لري کولو د ځان او قران او حدیث په دی گواهی کاغه مالک دی اختیار وې د فایدې او د نقصان وې نو په دغه حد په میدان به کافر او ته نقصان رسولو خپل ملګرو خپل ځان ته به فایده رسولوا الا ماشاء الله مگر هغه چې خو غشید الله نو ماته فایده او نقصان نارس زنه شمه او چې د الله خو غشي نو فایده او نقصان نارس ای ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء او کچر تاسو پوهه پاپټو سيزونو باندې څنګه چې مخلوق ما ته وی لست اکثرته من الخير ما بزان لډیر خیر جمع کړو خو زه په پټو سيزونو خبر نه ما وما مسني السوء او نه بور سيدلې ما ته څه تکلیفه وګور الکدا تکلیف بابا اورساو په پې شلکړې پلاسو شلکړې ساروې د نواغستې د نظر په اورګې د نظر مات هله کوئی کنه دا وشو نه یا دوم نه اختیارات نه د نظر چلیږي دور اختیارات په کلم کائنات کې د انبیاو نه چلیږي نو د اولیاءم نه چلیږي نو د جناتو او د پیرانم نه چلیږي چې خلکو سور اختیارات غیر ور کړی ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون ادي سوره اعراف وګورئ تاسو آیات نمبر یو سلور پسې درې آیاتو نمخ کې لار شي 192 نمبر آیاتو وګورئ یو سل دونوي ولا یستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون طاقت نلری دانه کان بندگا لهم د خلکو د پاره د امدادا والا ویني کان بندگان چاله فیدن شرو سورې د چا امداد نشکوله هغه منجور چې پیناست دا امداد نشکوله د خپل وسی او د خپل بچی امداد نشکوله آغو پریدا ولا انفسهم ینصرون الله وی بل خو پریدا د خپل ځان امداد نشو کوله ولا انفسهم ینصرون او نو د خپل ځان امداد کول شي نن په غټ غټ بلډینګونه جوړلی وګوره پیر بابا علیه الرحمت تلوما ما وی دا د سزي موارد نو چخوا کې خلکو کوم دکان نه ابا پاریان شروع کړی دی وینه دا د ارسزي موارد وای دا اختیارات ور کړی دی د الله نمه دا صحیح خیال چلیږي وای دا بچی مور کئ دا فایده مور کئ من سره قسمه قسم تعویذونه دي مې دا بچو تعویذ تا وای مې پسو وای په 500 مې دا کاروبار وای په 1000 روپۍ دا تعویذ او په خپل دکانداري او باپاری جوړا کړی دا قران اٹل فیصله کړی والا انفسهم ينصرون او پنجاب ګورا پوکل هم کائنات کی وګورا که پنجاب دے که هند دے او باج علاقے خود شرک اڑے گرزی دے وګورا د قران درسونه عام کې د قران په درسونو باندې خلک سمېږي وګورا نن پښتنو کې خیبر پښتونخوا الحمدلله په ټول پاکستان کې بهتره درسونو په وجه باندې پنجاب وګورا کې یو زیارت ګوري کې یو دربار ګوري ملنګانو وګورا په سجده او ته خلک پراته دي هو دلته کم دین او هغه نه خبرې د بل ځای نه وته راځي ها کله به یو ته په سجده پروت یو کله بل ته په سجده حالان کی په سجده پر وطن الله تفسجدو لله قران اډر کړی دی چې سجده الله ته وکي مخلوق ته مکوي نو څوک په سجده پر وځي او څوک په رکوع ته پر وځي الله وی والا انفسهم ينصرون نذر فلزان امداد کول شي ورپسې بیا یو سل او نوې نمبر یاد دی اعراف وګوره دعاياتونه مخکلار شي یو سل او نوې والذین تدعون من دونه لا استطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون آکسان چتا سو ترا مدد شوای به الله نا الله وې د طاقت نلری د امداد ستاسو وقت او ته زرها چغوې فلانیا پنې کيده او رسېګا وای پیر بابا وای داتا سیبا وای عزت جی بابا وای کاکا سیبا وای فلانی سلطان بابا جی الله وی لا یستطيعون نصرکم طاقت نلری اغی استاسو د امداد امداد طاقت نشتا ولا انفسهم ینصرون او نو د خپل ځان امداد کولې شي استاسو خو پرې دا لاوي د خپل ځان امداد نشو کولې د خپل ځان پیغمبر تو ویلا املک لنفسي نفعا ولا ضرا ژوندې پیغمبر د خپل ځان مالک د فائدې د نقصان نه دی نو بیا عام کس چې پیغمبر نه زما او تاسو په نسبانه ولیدې زهر ولیدې خو چې مل شو نو اختیارات د کمز نه شروع شو چې تکلا قبرونو باندې الاله کوا چیل یو ګډانو پسان لالوا کله دا غپو نو باندې شکرانی اور کوا نه شکرانی نه زرنا چې پیشکه نو سب فوصرف د الله په نوم باندې پیشکا منختې د مخلوق په نوم باندې م پیش کوا چوری شوا حلوا شوا نظرونه شو پیسې او دی ګونه شو نو دا د مخلوق په نوم باندې م پیش کوا یا ساته چا چې د الله نه بغیر د مخلوق په نوم باندې منخته پیش کړه دیگی امانا چلے گڑ پیسی امانا نو داغات دا دا اللہ پا صفتن کے آغا کس برا خدار که دا اللہ سر آپ سکی پا منخ تکے پا نظر و نیاز کے او صاحب و لما ذکر کے برو رائے او نور ذکر کے ان نظر و نحر و دعا و عبادتن منخ تا او اواز کول اولیاء کرامو باباگانو تا داغی پو نمونو شکرانی او منخت پیش کول او داغی پو نمبانی حلالی کول دا سره دا عبادت تے او عبادت دبل چا پو نمباندی کول علالی دبل چا پو نمباندی کول رامدد سی بل چا تویل بغیر دا لانا دا کفر دے دا کفر دے و شرک دے قرآن ویلی دی صورتی سورت رات 14 نمبر آیات کنی وی لہو دعوت الحق والذین يدعون من دون لا استجیبون لهم بشیء آ کسان چته یو تا را مدد شوی به دالانا لا یستجیبونا لهم بشیئن چه جواب نشور کولے دل ردیو سیزا الا کباست کفیه الالماء د داسې سړی چې د الله نه بغیر مخلوق دربار کې ولاړ دی د الله نه بغیر بل چا تواز کوي چې اے فلانیا مال بچی راکا اے فلانیا ما نه سرخوږی ګزن لری کا اے فلانیا ما کې باد دی زمان آباد لری کا بل چا تواز کوي الله وې داغ مثال داسې دی الا کباست کفیه الالماء لکه دواله لاسونه خوار کړی او بوتا تګه دوبو دی او دا باسن پغال ولاله و ای بو راشه زما خلیلا او برا د شي خلیلا دا رنگي اغه وبد د په حال پوین دی نو کته زرها چغوي د یو قبر سرا د یو زیارت سرا د یو پیر سرا د یو دربار سرا نو هغه ستا د حالت نه خبر نه دی او نو ستا حالت او ضرورت تر پوره کولو ته رسي دی شي اخو پریدا وما دعاء الكافرين الا في ظلال اوندا چغد کفارو مگر پتبائے کی حل پتبائے کی روان دے قران وی وما دعاء الكافرين الا في ظلال ندا چغد کافرو مگر پتبائے کی دارنگی سورت یونس گورے تاسو یوصل شپگم آیات سورت یونس آیات نمبر یو سلش پگم آیات سورت یونس گورے وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَزُرُّكَ یو سلش پگم آیات یو لسمسی پارا سور یونس اللہ وی مرا بلا ما آواز کوا بید اللہ نا آغا چاہتا آواز مکو لا ینفعو کا چه فیدن نشیر سولیتا تا ولی آغا چاہتا آواز کے چاہ مالک دے فیدین دے ولا یزرو کا او نظر لرکستانا وفیدی او نقصان لرکولو والا صرفی او اللہ دے انبیاء ندی سنگ چه قرآن وی وګور په ایوب علی السلام اتلس کال بیماری وا د ځانې تکلیف نشل رکولې نو چې یو پیغمبر ژوندې د خپل ځان نه تکلیف او سرخوګه او بیماری نشل رکولې نو یو ژوندې انسان چې خاورو کې پروت ته نظم واستانه بس تکلیف لريږي رکولې شي وګور ژوندې پیغمبر د حضرت یونس علی السلام مې خړلې ده د مې ګډ تتلې ده د مې پګېډ کې اغزان د مې د ګډ نه نشرو خلې بغیر د الله د امداد نه الله تواز کوي ونادا فی الظلمات الله الها الا انت سبحانك اے الله د دې مې د دې ګډ نه د دې دریاب د دې چپو نه د دې دریاب د دې ویښنې تیرونا بل سو کو کلو والا نشتا بغیر ستانه الله کزه ژوندې پیغمبر ما خو زما سره اسباب نشتا انی کنتو من الظالمین د ظالمین ما انا د ظالم یقینا زیم یو یم زو من الظالمین د کمینا الله ما سره د اسباب کمیره رسیدا سره نشتا چال را سره جزان د دې مېد کېډې نخلاص کم په چالو لا خټه سری کما او ځان د مېد کېډې نو با سم الله ما صدا اسباب کمې الله ما دا غدوا قبول کړه وګوره انبیا ژوند دي خپل ځان نشي خلاصولې نو چا مخلوق دې خغارو کې پروت دی او ته دې د فلاني ذمہوار دی دې د پالج ذمہوار دی میا گل بابا د دانو ذمہوار دی فلانې د فلانې بچو ور کولو ذمہوار دی کاکا صاحب دا رنګي پیر بابا د ور کولو والا ذمہوار دی نا د ور کولو والا د بچو والا د فیدې او د نقصان رسولو والا سوګ دی یو الله وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان له ملخیرا الله وی ورکوما چون کوم سوق می چخوغه شي ستارب دا کار کوي څنګه چې دا الله خوغه شي ما مخلوق لا د زری بر اختیار نه دی ور کړې ما کان لهم الخيرا اختیار نشتا داونه اختیاراتی چریگی ابدالی نجبادی قطبادی علکه قرآن وی اختیاری نچریگی اوتوی حدیث دا حدیث سن نصابت نده دیو جنا ملا لقاری ذکر کری دی نور علماء موضوعات کبیر کی علامہ ابن جوزی ذکر کری دا سے احادی طول باطلون دا باطل لی پوشی قران کې الله وی لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مبلا بيد الله نه هغه څوک چې مالک د فائدې نه دی او فای مالک د نقصان نه دی او کتا دا کارو کو نه فین فال دا فانك اذا من الظالمين یقینا تبي پدا واکد ظالمانو نا لا يملكونا کلو وی لا یملکونا اختیاری نه چلی دی سورت یونس مخکلار شئی آیات نمبر اگوری دی سورت یونس یو کم پنزو سم آیات دی سورت یونس اگوری اکا یو انچاس قل لا املک لنفسی ضرر ولا نفع الا ما شاء الله ایز منگ ممنا داوی پنج پیریان دی منگ دا بابا گاو نمنا کئی اگوڑا قرآن دے قرآن منا کئی منگا نمنا کئو قرآن منا کئی او قرآن کے اللہ دا دینا منا کرے قل لا املک لنفسی ضرر ولا نفع الا ما شاء الله پیغمبر اعلان مخلوق تو کا چزواک نلرم د پاره د خپل ځان د زړل رکولو او د فید رسول الا ما شاء الله مگر چ خوږی د الله مو قران بیان کو قران کې الله د مضمون بیان کړي قل لا املک لنفسي ضرر ولا نفع الا ما شاء الله ار یو شید الله په اختیار کړي ار یو شید الله په قدرت کړي دا څوک برابرولو والا څوک نشتا سمولو والا بل څوک نشتا فیدی او ضرر لري کولو والا بل څوک نشتا اے دا معمولی موبایل چې پدې کې معمولی څه نقصان راشي ټکولو والا اسباب شتا خو کله کله بغیر د اسباب هم دا ټک شي همو اجازه کړه فیلو والا وړم ذکر چې موبایل خراب شي نوزا یو سيو بابا له الته وې دې به ټیک کړي ټکول شي مسوډه سره وړو هوته یو سکن آی مخلوق دا د مخلوق حالت ده د الله ذمہواری ختمه کړي او مخلوق له ور کړي دا سورته نحل ګورا فلا یملکونا ويعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماء اختیار نشلیږي دلرا د رزق د برنا یو صورت نه دینو ګڼ صورتونو کې الله د دې بیان کړي او دا وی نه اختیار مندینو الفت ربانی کی شیخ عبد القادر جیلانی رحم الله ذکر کړی دی غنز بهترین مایاناس کتاب دی هغه ذکر کړي دو کم اتایم صفه کې هغه وی دو کم 78 نمبر صفه کې ذکر کړي لَيْسَ فِي أَيْدِيهِمْ ضَرَرٌ وَلَا نَفْعٌ وَلَا طَاعَةٌ وَلَا مَنْعٌ اَذَنِ کانو بندگانو پلاسونو کې خیر نشتا فایده نشتا ور کول نشتا اغستل نشتا یو دعا د چ ژوندې دعا بدر تو کې دا فایده شتا دعا بدل او غالي دعا بدر تو کې خدای ساده پس د مرګا دغه دعا هم ختم شي پاز د مرګه په وسیلو مسیلو کار نگی وینه کنه دا مونږ به ته وسیلو کو نه نه رو ادی وجنا غزه کرکې دا واسطه ختم کدا الله او د خپل تر منزادنې کانو بندګانو وسیله ختم کا دا وسیله ده دا وسیله ده دا پلان یې لکه کسړیا لا یملکون قران موی لا یملکون مسقال ذره فی السماوات ولا فی الارض واک نلری پاندازی ده زرده برا اسمانونو کیاو نخ کت از منکو که او دیوی نه اختیاری چلی گا لا اختیارات ورکلی ری اسی وازه یرا ده دی اولیاء کرامونا مخ که ایده میاو گل بابا بوالو اللہ ده پی زرها رحمتونو اولیگی کاکا سب بوالو پیر بابا بوالو د دې نمخ کې دا خود لسمې صدې سره تعلق ساتي دې نمخ کې سوګو دې نمخ کې وسوګو کله دې نمخ کې نور اولیاء او هغه دې ولې پرې خود وروړه هغه دې ولې پرې خود او چې دا نسیا وغه پرې دې او یا د دې اولیاء او نمخ کې اولیاء چې نو نو الله او نو الله ستنه شه کې دې نمخ کې اولیاء او الله اولیاء نو الله او نو ولید الله پر هو ول الله استرش ولا يعوده حفظهما نستلیکی الله نو غد ول پر هو دو ولا يعوده حفظهما او کنا دین چې اولیاء مخکو نو ول اغل کله به یو تر امدد شه یو اولیاء نه من اغل ول پر هو دو تو خدا اولیاء یاد اولیاء منکر زکر دی آغا مکنی اولیاء پر خدا یاد اللہ نا انکار کے دایات القرصی نا انکار کے اللہ سترے کی گنو توی نمخی اللہ خوش سترے شوی دی لا یملکون مسقال ذرت واک نا چلی گر دی پاندازی دا ذر بر آسمانون کی ولا فی الارد نخکت ازمکو کی وما لهم فیه ما من شرک اگورا اختیارات چې نشتا نو دا غی په نوم باندې نظرونو یاز او منختم نشتا پیر بابا له خلق روان دی پیر بابا په خپل کتاب کې لیکلی دی اخوند درویزه بابا چې کمو سره خوا کې الخ کې دفن شوی دی دو قبر نو دی کنه یو کې پیر بابا له رحمت ته یو کې اخوند درویزه بابا جی دی دا هم ملفوظات اگر جمع کړی دواله جوړو نو دواله قبرونو سلام جوړی خلق داغی پوچھا پارت گئے خلق داغی پونو منخت پیش گئے حالان کیا خپل کتاب کلی کلی دو سوا یو سلویخ صفحے تذکرت الابرار والاشرار کیا گوئے فالزابحو مشرکن والمذبوحتو میتتن ومرأتو بائنا کم یو بندہ زیارت سرا دربار سرا درگاہن سرا یو شیعلا لے چزر پی اللہ تا نزدی شما نو آغا کس دے مشرکو علال ان کے دے مشرکو والمذبوحاتو میتتن چکم شے علال کو آغا دے کے نو آغا دے مردار آغا دے مردار ومرأتو بائنا آو دے سریبانی خز جدا دا دے ببیانی کا تازہ کئی کدا آغا پنمی منخت ورکلا او دا آغا پنمی چیلے گٹ پیسا لال کو خز جدا دا دیتا طلاق بائنوی بیا بنکاتا جا کئی اوی دا سوشو دا سوشو دوم نگا دا خبر روا تا خزتاوی اے خزتنا بانی طلاقی یو دوا درے خزت جدا شو بچی لار نا یر سنگ دا خزن نخوا دوم نخبر خو نو نو طلاقو نو نو چه پا طلاقو جدائی دا خزر آولی نو پا دی الفاظو پا طریقی اولا جدائی رازی چه دا شید افلانی بابا پنم منختا داغه پنوم علال پیر بابا وزنه دا تاسو داغه نه کاو قبر ته ودرېږه واپې ته بابا خبر دی ولې کړی دا چې فزا بحو مشرک والمذبوحه بیتت وامراته باینا تذکرۃ الابرار دارنګه هدایت الابرار پیر مان کی سلامه صفکم دا خبره کړی دا چې پیران تیر شي دا چې مشران تیر شي هغه مو فزا بحو مشرک والمذبوحه میتت وامراته باینا اے چې کوم خلکو دا کې دي ساتري دي یا ساته او توبه او نخلا نو ګره خزه په جدا دا بچ سری کلی کلی دي توبه او باسا نکاح تازه کار سره ختم لا یملکون من خوک کلری الفاظ غلط وی نو نکاح ختم دا کسړی یو که خزی وی لا یملکون مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض اگر اصل مسئله زور ورکا ته مونږه کوي رجونی سي ځکه اخوار څوک مني اخوار څوک مني عمره کوي هاجو اخوار څوک مني مالهم دریم دویم دا و مالهم فی ما من شرک اگر چې نکاحونه ختمي اگر مسئله چې انسان جهنم سبب ګرځي اگر مسئله او ته بیان کړوړه وما لهم فيهما من شرك او نشته دې خلکو لپاره په اسمان او زمکه کې من شرک صبر خداري الله او ما ولي سي او برخي ندي ور کړی وزاد الله برخي خواري الله ليسي ورکړي وما له منهم من ظهير او نشته الله لاله د مخلوقنا من ظهير سوک معاون سوک امدادي الله وګورا دا غا چا اختیار چليږي چې ماول اختیارات ورکړي الله وي اختیار مې نه دی ورکړي براو کتا دا غا چا اختیار چليږي چې ماول ابره ورکړي نو برخ مې نه دی ورکړي دریم دا غا چا اختیار چليږي چې ما سره تاون او مدد کړي ما سره امداد او تاون هم نه کړي پاسمانونو پزمکو جوړولو کې مالو منهم من زير انور به ان شاء الله به سبا کې شروع